çalsın, davul çalsın. Babam güm, dengi dengine bırak bebeler gelip yapsın. Babam güm, benle cenk yok yollar bizim gundiler. Sana kaktüs, ben çelenk, azıcık sessiz, az sus, bre prezevenk. Bilirim konuşulur arkamdan, konu uzun, sorununuz boş, fakat konuşursak yoruluruz. Bulamadım olur onu, bulamadım bul onu, koy yolun ucu çıkmaz. Bir sokak gibi yaşadığımı yaşamak, pis kopar işi, çarpabilir beni 1000 kW. Sinir ama kaldırmaz kafam lan, bu ne artistik ha? Her an dönebilir devran, her an seni gömebilir Sercan. Her an hem de her an para söz edilir her an. Zenginler de para kölesidir ellam. Onun için bu kadar savaş, yaşamanın anlamı bu mu arkadaş? Anlamı düşünüp baktım uzaklara. Öğrenmek istemek beni ufak yapar ama yine de isterdim isterdim ki derdim ne bileyim. İsterdim isterdim ki kendime geleyim. Sırf istedin diye istediklerin gerçek olur mu lan? İstemek istemsizlik yaratıp kapatır yolunundan. Ne istediğini iyi bil, ne istediğini iyi bil. Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç de iyi değildi. Ne istediğini iyi bil, ne istediğini iyi bil. Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç de iyi değildi. Dönüp el açarım tanrıma, derim ona kanka bana geç kıyağını. Cebim dolu değil miden boş, ister istemez dilenirim çalarım bir eşkıyayım. Dolanıp durup para sebe, para neden, dön dolaş yürüyerek gez diyarı. Eskir yarın bile şimdi yaşamazsan sonra deme sakın neydi yanlış. Götürecek çünkü yanlışlar doğrularım. Sınav gibi hayat atmak zor doğru adımı. Ne yaparsam yapayım düzeni boşlu kalırım. Ne yaparsam yapayım geçmiyor bunalımı. Çözümü ne peki bunun, istemek mi? Biraz daha fazlasını istemek mi? Ömrümün yarada çoğu krizle geçti ve ben istedikçe her şey daha izbeleşti. Ben anlatırım beni burada işte hepsi. Yaşamam tanrından bana ince espri. Her şey elinde ya fazla istemek. Hiçbir şeyin yoksa bile sakın isteme. Hiç tanrıya ettiğim dua bile bencil. Hepimizde iyi niyet fiilen eksik. Bas her gün kafamı iyice keşlik. Ne istediğini bilmeden isteme. Hiç isteme, hiç isteme, hiç. İsterdim isterdim ki derdim ne bileyim. İsterdim isterdim ki kendime geleyim. Sırf istedin diye istediklerin gerçek olur mu lan? İstemek istemsizlik yaratıp kapatır yolunundan. Ne istediğini iyi bil, ne istediğini iyi bil. Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç değildi. Ne istediğini iyi bil, ne istediğini iyi bil. Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç değildi. Thank you.